Nie zawsze jest kolorowo, czasami wszędzie lipa. Ten okres to chujowo, nie tylko dla alergika. I już nie spytasz racy, nie spytasz się magika, bo są sprawy, co opierają nam chęć do życia. Zbyt często dzisiaj nieszczęścia chodzą parami, a my z problemami, wiesz co, zostajemy sami. Sukces ma wielu ojców, porażka to sierota, i znają choć z widzenia, kto dorastał na tych blokach. To jak pieprzony cmentarz niespełnionych marzeń, planów i ambicji zostawionych gdzieś na barze. Fabryka talentów z alkopłędem w systemie, który przechodzi na kolejne pokolenie. Wciąż brak nam przywódców i kryształowych wzorów. Ulica nas hoduje jak haslerów spod kantorów. Mało komu ufasz i mało kto ufa tobie. I pewnie się zastanawiasz nieraz, co ja tutaj robię. Już nie wiem sam, już nie wiem sam, w co mamy wierzyć. Istnieje plan, istnieje plan, bo muszę przeżyć. Zostawić ślad po sobie tak jak w tych kawałkach. Naprawiać świat, naprawdę to nie moja działka. Już nie wiem sam, już nie wiem sam. Już nie wiem sam, już nie wiem sam. Ziomki stają się wrogami, powodów są miliony, choć części to tysiące, albo majtki kogoś żony. Znałem osoby, co dragi takim zryły beret, że potem nawet wobec siebie już nie były szczere. Każdy ma swój interes, który ktoś chce się wpierdalać, albo być do działy, bo sam nic nie umiesz działać. Czasem to strach pomagać, bo jak zaczniesz, to lawina. I jak coś nie pyknie finał, że to wszystko twoja wina. Tu ciszej jedziesz, dalej zajedziesz, wierz mi. A każdy życzliwy jak skarbowy nie śpi, nikt się z tobą nie pieści i przeproś, by nie utrudniał. I w dobrym kurwa to nie jest, byś tu się nie wyróżniał. I nie jestem najmądrzejszy, ani wszyscy inni głupi, lecz na wszelki palę zio, bo nie chcę mi się kłócić i nie chcę ciebie smucić. Choć to smutna opowieść o tym, że oprócz rapu nie wiem, co ja tutaj robię. Już nie wiem sam, już nie wiem sam, w co mamy wierzyć. I jestem sam, jestem sam, choć muszę przeżyć. Zostawić ślad po sobie tak jak w tych kawałkach. Naprawiać świat, naprawdę to nie moja działka. Naprawiać świat, naprawdę to nie moja działka.